تفسير ذكي. كنتم حوتم خير أمة بهترين أمة أخرجت للناس، نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے، کس طرح، کیا کرنے کو؟ تأمرون بالمعروف، تم حکم دو گے نیکی کا، وتنہون عن المنکر، اور تم روکو گے برائی سے، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان لاؤ گے اللہ پر. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ اسی وقت بہترین امت ہے جب وہ نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے اور اللہ پر ایمان رکھے، ورنہ محض کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے سے، اپنا نام مسلمانوں کا سا رکھ لینے سے یہ بہتری نہیں آ سکتی. صرف ظاہری طور پر چند ریچولز ادا کر لینے سے یا اسلام کا بینر لگا لینے سے یہ آنر نہیں مل سکتا. اگر بہترین امت کہا گیا تو بہت بڑی ذمہ داری بھی ڈالی گئی، اور وہ کیا کہ معروف، خیر، بھلائی کے کاموں کو عام کرو گے، رواج دو گے اور برائیوں کو روکو گے. لیکن افسوس یہ کہ کون سی برائی ایسی نہیں جس میں ہم خود بحیثیت امت مبتلا نہ ہو گئے ہوں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ تو امنون باللہ، اللہ پر ایمان ہی نہیں رہا. اگر خدا کا خوف ہوتا، اس کے آگے جواب دہی کا احساس ہوتا تو یہ سب کچھ ہو نہ سکتا تھا. وَلَوْ آمَنَ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، البتہ بہتر ہوتا ان کے لیے. ایمان تو وہ بھی رکھتے تھے اور ایمان کا دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں. پھر یہاں کس ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ اس سچے ایمان کی بات جو انسان کے عمل میں تبدیلی پیدا کر دے. یہ نہیں کہ کہو کچھ اور کرو کچھ. پچھلی امتوں کا حال بھی یہی رہا کہ ان کے قول اور فعل میں تضاد تھا. آج ہم مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے کہ کہنے کو ہم مسلمان ہیں اور عمل ہمارے وہ کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا، تم وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اب تمہارے کرتوت اور تمہارے کام ایسے بدترین ہو گئے کہ جسے دیکھ کر غیر مسلم بھی شرما جائیں. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اہل کتاب اگر یہ کام کرتے تو ان کے حق میں بھی بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ امامت ان سے لے کر، بنی اسرائیل سے لے کر مسلمانوں کو دی تھی کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا. جیسا کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 79 میں، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، کہ وہ برائیوں سے روکتے نہیں تھے جنہیں وہ کرتے تھے، البتہ کتنا برا تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے. یعنی اہل کتاب نے اپنے لوگوں کو برائیوں سے روکا نہیں، اسی لیے ان پر ساری ذلت مسلط ہوئی. آج امت مسلمہ بھی اسی طریقے پر چل رہی ہے. پھر فرمایا، منہم المؤمنون، ان میں سے بعض مومن ہیں، واکثرہم الفاسقون، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں. یہاں مومنون کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو اپنے فرائض ادا کرنے والے ہوں، اور فاسقون کون ہے؟ جو اپنی ذمہ داریوں سے نکل بھاگے، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں. نہیں یضروکم، ہرگز نہیں نقصان دے سکیں گے تم کو، الا اذى، مگر اذیت، یعنی زبانی کلامی کچھ باتیں، اس کے سوا وہ تمہیں نقصان نہ دے سکیں گے. اذى کہتے ہیں ہلکی تکلیف جو ذہنی بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی بھی، جیسے کسی کا دل دکھانا، گالی گلوچ وغیرہ کرنا، بہتان تراشی کرنا، جس سے وقتی طور پر دل کو تکلیف ہوتی ہے. یا اس سے مراد ان کا پروپیگنڈا ہو سکتا ہے جو اسلام کے خلاف ہو. جیسے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں بھی آتا ہے، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، اذن کثیرہ، بہت سی اذیت والی باتیں. ان یقاتلوکم، اگر وہ جنگ کریں گے تم سے، یولوکم الادبار، وہ منہ موڑ جائیں گے تم سے، ثم لا ینصرون، پھر مدد نہ دیے جائیں گے، پھر انہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے گی. یاد رکھیے کہ یہ آیات بنیادی طور پر مدینہ کے اس پس منظر میں نازل ہوئی جب مسلمانوں کا اہل کتاب کے ساتھ واسطہ تھا، اور مسلمان حقیقی معنوں میں مسلمان تھے. ان مسلمانوں کو جو اسلام کی خاطر اپنی تمام محبوب ترین چیزیں قربان کرنے پر تیار تھے, انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اہل کتاب کی باتوں پر دل برداشتہ نہ ہونا. یہ ہر اس شخص کی نفسیات ہوتی ہے جو دنیا میں ناکامی کا شکار ہو کہ وہ اپنے مخالف فریق پر ہرگز سرائی کرتا ہے, لیکن حقیقی معنوں میں ان کے اندر کوئی دم خم نہیں. اگر تمہارا میدان جنگ میں ان سے مقابلہ ہو تو وہ تمہارے سامنے نہیں رہ سکتے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے اندر ایمان تھا تو یہود ان کے مقابل ٹھہر نہ سکے, انہیں مدینہ سے نکلنا پڑا. خیبر فتح ہوا تو وہاں سے بھی نکلنا پڑا. شام کے علاقوں میں عیسائیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا جب روم فتح ہوا. پھر اسی طرح جب صلیبی جنگیں ہوئیں کروسیڈ, تو اس وقت کچھ عرصے کے لیے وہ بیت المقدس پہ قابض ہوئے, لیکن پھر جب مسلمانوں کے اندر ایمان بیدار ہوا تو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مسلمانوں کو فتح عطا کی. لیکن اب مسلمانوں کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آپس کے فسادات اور آپس کی جنگوں اور ایک دوسرے پر قتل و غارت اور تمام برائیوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ بیت المقدس بھی نکل گیا, اور ہر جگہ انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا ہے. ضربت علیہم الذلت, ان پر ذلت مسلط کی گئی. اینما ثقفوا, جہاں کہیں وہ پائے گئے. اب دیکھیں کہ اہل کتاب کے ساتھ, یہود و نصارہ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا, یہ ذلت و رسوائی ان کے ہاتھ میں کیوں آئی, قرآن اس کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی. اور اب مسلمانوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ ہم اپنی ذمہ داری سے غافل ہو گئے. ضربت علیہم الذلت اینما ثقفوا, ثقفوا سے قافے سے کسی چیز کو پانے میں مہارت سے کام لینا, دوران جنگ مطلوبہ افراد کو پانا. یعنی جہاں بھی وہ پائے گئے ان پر ذلت مسلط ہوئی. یعنی جب انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں پوری کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اہل کتاب ہونے کے باوجود انہیں ذلیل کر دیا. ہاں, اس ذلت سے نکلنے کے دو طریقے ہیں. الا بحبل من اللہ, مگر اللہ کی رسی سے, یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر وہ تعلق قائم کریں, یعنی ایمان لے آئیں, مسلمان ہو جائیں. اور دوسرا طریقہ, وحبل من الناس, لوگوں سے تعلقات قائم کریں, یعنی لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو جائے. وباؤ بغضب من اللہ, اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے. وضربت علیہم المسکنہ, اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی. ذالک, یہ, بانہم, اس وجہ سے کہ وہ, کانوا یکفرون بآیات اللہ, اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے. ویقتلون الانبیاء بغیر حق, اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. یعنی اس وقت کے اہل کتاب میں جو بڑی بڑی خرابیاں تھیں وہ کیا تھیں؟ نمبر ایک, اللہ کی آیات کو نہ ماننا, اور نمبر دو, خیر اور بھلائی کا حکم دینے والے انبیاء کو قتل کر دینا. آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہی خرابیاں آ گئیں. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے. اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن کی اس آیت کی سمجھ ہم کو آتی ہے. آپ دیکھیے کہ 1 BC میں, یعنی 8ویں صدی بفور کرائسٹ میں, آشوریوں نے ان پر حملہ کیا, اور یہ بہت زبردست قسم کا حملہ تھا جس سے ساری ان کی شمالی ریاست تباہ ہو گئی. اس سے پہلے آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ ان کی آپس کی جنگ و جدل اتنی بڑھی کہ ان کا جو ملک تھا اس کے دو حصے ہو گئے, ایک شمالی اور ایک جنوبی. ایک کا نام کیا تھا؟ یہودیہ, اور دوسرے کا اسرائیل. اور اس میں ہیکل سلیمانی اور تورات محفوظ رہی, لیکن باقی ان کی بہت تباہی ہوئی. پھر 6 BC میں بابلیوں نے ان پر حملہ کیا. 1 BC میں کس نے کیا؟ آشوریوں نے. انہوں نے کیا تباہی کی؟ شمالی ریاست بالکل تباہ کر دی. جنوبی ریاست کچھ بچ گئی, اور اس میں ہیکل سلیمانی اور تورات محفوظ رہی. اس کے بعد جب بابلیوں کا ان پر حملہ ہوا, ہیکل سلیمانی بھی تباہ ہو گیا, تورات جلا دی گئی. چنانچہ ان کی عبادت کی نہ کوئی جگہ رہی نہ کوئی کتاب رہی. سخت ذلت, غلامی اور اخلاقی زوال کا شکار ہوئے. پھر اس کے بعد 5 BC میں فارسیوں کے ذریعے انہیں اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی. انہوں نے ان کو بابلیوں سے آزاد کرایا, انہیں فلسطین واپس ملا, دوبارہ ہیکل تعمیر ہوا. حضرت عزیر علیہ السلام آئے اور انہوں نے حافظے سے تورات دوبارہ ان کو لکھوائی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے دین میں خود ساختہ تبدیلیاں کر لیں. پھر اس کے بعد 4 BC میں سکندر اعظم کا حملہ ہوا، اس نے فلسطین کو فتح کر کے رومی امپائر کا حصہ بنا لیا. مذہبی غلامی اور ذلت، یہودیت نسلی اور نان پریچنگ مذہب بن گیا، یعنی ان پہ مذہبی غلامی اور پھر ذلت مسلط ہوئی. اس کی وجہ کیا تھی کہ جو قوم بھی ان کو پناہ دیتی ہے، جو بھی ان کے ساتھ بھلا کرتا، یہ فوراً ہی ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے اور ان کے خلاف سازشیں اور پروپیگنڈے شروع کر دیتے. پھر اس کے بعد فرسٹ اے ڈی میں رومیوں کے ہاتھوں تباہی ہوئی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جانے کے بعد ان کا ٹیمپل تباہ ہوا، ان کے علماء نیست و نابود ہوئے. پھر اس کے بعد سیکنڈ اے ڈی میں یعنی آفٹر کرائسٹ میں فلسطین سے مکمل ان کا اخراج ہو گیا. رومیوں نے مذہب پر عمل سیاسی جرم قرار دیا، یعنی انہیں اس بات کی اجازت نہیں رہی تھی کہ یہ اپنے دین پر عمل کر سکیں. اور سیکنڈ اے ڈی میں مکمل طور پر فلسطین سے جلاوطنی ہوئی ان کی، اور اس کے بعد دوبارہ اب جا کر یہ فلسطین میں داخل ہوئے ہیں. تیسری اور چوتھی صدی میں ان کے علماء پر بہت تشدد ہوا، عیسائی حکومتوں کی سختی ہوئی، معاشی بدحالی ہوئی. ساتویں اور آٹھویں صدی میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، انہیں مدینہ سے پھر خیبر سے جلا وطن کیا گیا، ان کے مرد قتل کیے گئے، عورتیں اور بچے غلام بنائے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام سے جلا وطن ہوئے. پھر اس کے بعد گیارہویں صدی میں صلیبی جنگیں ہوئیں، یہود و نصارہ کا آپس میں سخت ٹکراؤ ہوا، جرمنی اور فرانس میں یہود کا قتل عام ہوا. پھر 1394 میں فرانس سے مکمل جلا وطنی ہوئی، 1290 میں انگلستان سے نکالے گئے. پھر 1391 میں اسپین کے اندر ان کے ساتھ بہت برا ہوا، وہاں کے جو رومن کیتھولکس کے قائم کردہ کورٹس تھے ان میں ان کو سخت سزائیں ہوئیں، قتل عام ہوا، زبردستی کنورژن ہوئی، یعنی انہیں کرسچن بنایا گیا، بہت سے مارے بھی گئے. پھر 15 سینچری میں عیسائیوں نے اسپین فتح کیا، یہودیوں کو عیسائیت قبول کرنے یا ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا. پھر 1498 میں اکثر یہود جو تھے وہ اسپین سے نکل گئے، اسپین کے ساتھ ہی پرتگال ہے، وہاں سے بھی نکال دیے گئے. 1917 میں روس میں جب کمیونسٹ انقلاب آیا تو اس کے بعد ہزاروں یہود کو قتل کیا گیا. 1933 میں جرمنی میں ہٹلر کی حکومت میں 6 ملین یہود کا گیس چیمبرز اور فرنسز میں قتل عام ہوا، یعنی گیس چیمبرز میں بھر کر ان کو مارا گیا، اور ان کی تعداد کتنی تھی جو اس وقت ختم ہوئی؟ 6 ملین. اور بہت سے ان پر ظلم و ستم ہوئے، ان کی جاگیریں ضبط ہوئیں اور ان کی کمیونٹیز تباہ ہوئیں، تعلیمی اور مذہبی ادارے ان کے تباہ ہوئے، دیگر یورپی ممالک سے بھی یہودی اقلیت کو نکال دیا گیا. اس کے بعد انہیں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر ہم اسی طرح مارے جاتے رہے تو ہم تو دنیا سے بالکل مٹ جائیں گے. پھر یہ آپس میں اکٹھے ہونا شروع ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ آرگنائز کرنا شروع کیا. اور اس کے بعد ایک خاص تحریک تھی صہیونیت کی، صہیون نامی ایک پہاڑ تھا، وہاں پر کچھ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے ایک ملک کے لیے کوششوں کی ابتدا کی. اور انہوں نے 1901 میں عثمانی حکومت سے یہ درخواست کی تھی کہ انہیں فلسطین میں گھر بنانے کی اجازت دی جائے، جسے مسترد کر دیا گیا. لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد 1948 میں انگلینڈ اور فرانس کا ساتھ دینے کے نتیجے میں انعام کے طور پر یو این سے ایک قرارداد منظور ہوئی، اور اس طرح اسرائیلیوں کو دوبارہ فلسطین میں قدم جمانے کا موقع مل گیا. تو یہ ہے قرآن کی آیت کہ ان کے قتل انبیاء کے نتیجے میں اور اللہ کی آیات سے انکار کے نتیجے میں ان پر ذلت مسلط ہوئی، ان پہ تباہی آئی. ہاں، اس تباہی سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو یا تو یہ مسلمان ہو جائیں، سچے مومن ہو جائیں، یا یہ کہ لوگوں کے ساتھ کوئی رابطے بڑھائیں. مسلمان تو نہیں ہوئے، لیکن دوسری طرف کیا کیا؟ لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کیے، فرانس اور انگلینڈ کا ساتھ دیا سیکنڈ ورلڈ وار میں، جس کے نتیجے میں ان پر یہ انعام ہوا کہ یہ اپنی ایک ریاست بنا سکیں. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ جو ریاست انہوں نے بنا رکھی ہے اس کو بھی امریکہ کی سرپرستی حاصل ہے، یورپ کی سرپرستی حاصل ہے. اب بھی اگر وہ سرپرستی ختم ہو جائے تو یہ سروائیو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ سب انجام تو یہود کا قرآن پاک میں بتایا گیا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی کیا انہی کی ڈگر پہ چلے ہوئے نہیں ہیں؟ یہ جو دو باتیں خاص طور پر کی گئیں کہ اللہ کی آیات کو نہ ماننا اور انبیاء کا قتل کرنا. انبیاء سمبلائز کرتے ہیں نا معاشرے کے صالح اور خیرخواہ افراد کو. آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی آپس کی لڑائیاں اور خیرخواہوں کا قتل کتنا عام ہو گیا ہے. ذالک بما عصوا، یہ سب کچھ ان کے ساتھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی. وکانوا یعتدون، اور اس نافرمانی میں وہ حد سے بڑھ جاتے تھے. تو ہمارے لیے سوچنے کا مقام کیا ہے؟ ہمارے لیے پھر عزت کا مقام کہاں ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کو چھوڑیں، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں، اللہ کی کتاب کا انکار کرنے کی بجائے اس کتاب پر عمل کریں، اپنے قول اور فعل کے تضاد کو ختم کریں، صبر اور تقویٰ سے کام لیں، تو جب ہی ہمیں دنیا میں عزت مل سکتی ہے، ورنہ ایٹم بم بنا کر بھی ہم سر اٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ یہود بھی آپ دیکھیں نا، کتاب رکھتے تھے، ان میں انبیاء آئے تھے، انہیں پوری دنیا پر فضیلت دی گئی تھی، لیکن انجام دیکھیں کیا ہوا جب انہوں نے اللہ کی آیات کو چھوڑا۔ اور اس کے بعد ہم مسلمانوں کو بھی فضیلت دی گئی، خیر امت ان کہا، لیکن ہم نے بھی جب اللہ کی آیات کا کفر کیا اور اپنے محسنوں کو ختم کیا، تو پھر ہمارے ساتھ بھی کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لئی سو سوا، سب برابر نہیں ہے۔ اس سے پھر آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کتنا عدل و انصاف پر مبنی ہے، کہ سب اہل کتاب برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں، امتن، ایک گروہ ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام، سالوہ بن سعید، اسد بن عبید، اسید بن سعیہ، قائمتن، قائم ہیں، کس پر؟ حق پر۔ یعنی ان میں سے بعض ایسے لوگ تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ان کے اندر بہت خیر تھی، جو ہی انہوں نے اللہ کا کلام سنا مسلمان ہو گئے، اگرچہ ان کی تعداد بہت کم تھی، لیکن اس کے باوجود یہ اسلام لے آئے۔ یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، کب؟ آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں، آنا وقت کا کچھ حصہ۔ قرآن پاک میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 199 میں بھی یہ بات آتی ہے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، البتہ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، خاشعین للہ، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لا يشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض نہیں بیچتے، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے ہی لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ ان لوگوں کے اندر خواہ تھوڑی تعداد میں، لیکن ایک ایسا طبقہ موجود تھا کہ جن کے اندر خیر تھی۔ قائمتن، قائمہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی حق پر قائم، اور حق پر قائم ہونے کی نشانی کیا بتائی گئی؟ یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیات پڑھنا، اور نہ صرف یہ کہ دن میں پڑھنا، بلکہ آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں، یعنی عشاء اور فجر کی نماز خاص طور پر جہری تلاوت کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اور پھر تہجد کی نماز میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی قرات کیا کرتے تھے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کی حالت میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ، اور کیا کرتے ہیں وہ؟ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ والیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ ویأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ پیچھے کہا نا، لو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ یہاں پر ایک گروہ ایسا ہے جو ایمان لایا تھا، اور وہاں مسلمانوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا، اور اہل کتاب کی ذلت کا سبب اسی کام کو چھوڑنا بتایا گیا، تو یہاں پر ان میں سے جو صالح گروہ تھا اس کا طریقہ بتا دیا گیا، ان کی خصوصیات بتا دی گئیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور خیر کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ کہ جس چیز میں اپنا مفاد ہو اس میں تو خوب بھاگ دوڑ کریں گے، اور جہاں نیکی کا کام ہو، خیر اور بھلائی کا کام ہو، وہاں ہم سست پڑ جائیں گے۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ صالح لوگوں میں سے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی کریں گے وہ، کوئی بھی بھلائی، فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، تو اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اس کی ناشکری نہ کی جائے گی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ تقوی والوں کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ان کے مال اور ان کی اولادیں انہیں اللہ سے نہ بچا سکیں گی، کفر کرنے والوں کو مال اور اولاد کام نہ آئیں گے۔ یہ آپ کا کیا خیال ہے، یہ فوراً بعد اس کے یہ مال اولاد کی بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ انہی کی محبت میں گرفتار ہو کر، انہی کی خاطر انسان غلط کام کرتا ہے، انہی کی وجہ سے انسان اپنی اصل ذمہ داری سے غافل ہے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب دیکھیں کہ بعض مذاہب میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اولاد انسان کو عذاب سے بچا لے گی، مثلا ہندو اور جینوں میں، جین مذہب ہے نا، جین مت کہتے ہیں اس کو، ہندو اور جینوں میں یہ گمراہی خاص طور پر بہت بڑی ہوئی ہے۔ ان کے خیال میں اولاد نرینہ کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ لڑکا ہی مرے ہوئے باپ کو پانی دے کر عذاب سے چھڑائے گا۔ یعنی ان کا عقیدہ کیا ہے کہ بیٹے کا ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ باپ کو آگ سے چھڑائے گا۔ منو جی کا یہ قول کتابوں میں نظر سے گزرا ہے کہ بیٹے کو سنسکرت میں پتر کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ باپ کو پتر دوزخ سے نجات دلواتا ہے۔ ان کے زبان میں پتر کا لفظ کیا ہے، دوزخ، پتر یعنی وہ جو دوزخ سے نجات دلائے، نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اسی لیے ان کے ہاں بیٹے کی بہت اہمیت ہے۔ لیکن اسلام نے کیا بتا دیا، کوئی بیٹے کوئی مال کچھ بھی کام نہ آئے گا اگر تمہارے اپنے عمل اچھے نہ ہوئے۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال اس چیز کی جو وہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، اور یہاں خرچ کرنے سے مراد ظاہری نیکیوں میں خرچ کرنا۔ کمثل ریحن، اس کی مثال ہوا کی طرح ہے، فیہا سرن، جس میں پالا ہے، اصابت، جو پہنچی، ہر سا قومن، اس قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، فاہلکت ہو، تو اس نے اس کو ہلاک کر دیا۔ جو سر کا لفظ ہے نا، یہ لو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، باد سموم کے لیے بھی، اور پھر سخت ٹھنڈک کے لیے بھی۔ یعنی سر کے دو معنی، ایک تو پالا، پالا کیا ہوتا ہے، سخت ٹھنڈک، اور دوسرے گرم لو۔ بنیادی طور پر یہاں پر کچھ لوگوں کے نمائشی اعمال کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا محض دکھاوے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کو اس خرچ کرنے کی کوئی بھی جزا، ثواب یا فائدہ نہ ہوگا۔ اس سارے عمل کا حال کیا ہوگا کہ جیسے ایک کھیت ہو جسے سخت لو آ کر ہلاک کر دے یا سخت ٹھنڈی ہوا جلا دے۔ یہ دونوں ہی چیزیں فصلوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، بہت سخت سردی بھی اور بہت سخت لو بھی، گرمی بھی۔ اور یہاں پر سخت لو کیا چیز ہے، دراصل ان کا شرک، کفر، اللہ کی نافرمانی، جس کی وجہ سے باقی نیک اعمال بھی ضائع ہو گئے۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن اپنے نفسوں پہ وہ خود ظلم کرتے ہیں۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ ایک شخص نے ایک باغ لگایا ہے، اتنے میں سخت لو چلتی ہے کہ باغ جل جاتا ہے۔ کراچی میں تو آپ نے اس کا تجربہ کیا ہوگا، چند دنوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، خوب پھول لگاتے ہیں لوگ، اتنی اتنی محنت کرتے ہیں، ایک ہی گرم ہوا چلتی ہے تو ہر چیز جھلس کے رہ جاتی ہے۔ اب یہی مثال دی گئی ہے کہ کس طرح ایک باغ گرم لو سے جل جاتا ہے۔ باغ کیا ہے؟ باغ وہ دنیاوی نیک کام ہے جن کا مقصد صرف نمائش ہے۔ یعنی کچھ نیکیاں کرتے ہیں، لیکن وہ نیکیاں کیا ہیں؟ صرف دکھاوے کی، صرف وقتی، جن کے اندر کوئی اسپرٹ نہیں، جن کے اندر کوئی روح نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہت غلط کام بھی کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ شرک، دکھاوا، یا اللہ کی کچھ نافرمانی کے ایسے کام جس کی وجہ سے وہ ظاہری نیکیاں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ انسان کے بعض اعمال اتنے خراب ہوتے ہیں کہ وہ اس کے اچھے اعمال کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کا بھی صفایا کر دیتے ہیں۔ اب ایسے میں انسان سوچتا ہے، اس شخص نے اتنی محنت کی تھی اور اس کا باغ جل گیا، کیوں جل گیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ گرم ہوا بھیج دی؟ اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا، یہ ان کے اپنے ہی اعمال ہیں جنہوں نے ان کا باغ تباہ کر دیا، یہ ان کی اپنی ہی بد اعمالیاں ہیں جنہوں نے ان کے اچھے اعمال کا بھی صفایا کر دیا۔ تو پھر نتیجہ کیا ہے، کرنا کیا چاہیے؟ کہ کوئی بھی نیکی محض ظاہری اور سطحی اور وقتی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پوری روح کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، تبھی اس کا اجر اور ثواب ہو سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، کیا نہ بناؤ، بتانتن، دلی دوست۔ بتانہ کا لفظ بطن سے ہے، بطن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، اور بتانہ کہتے ہیں رازدار، بھیدی۔ ایکچولی بطن جو ہے وہ لحاف کے اندرونی استر کو کہتے ہیں، جو اندرونی حصہ ہوتا ہے۔ تو بتانہ ایسا شخص ہوتا ہے جو کسی کے معاملات میں دخل اندازی کر سکے، ایسا دلی دوست جو انسان کے دل کی باتوں سے واقف ہو، جس سے انسان اپنے دل کے جذبات شیئر کرتا ہو، جس پر بھروسہ کر کے انسان اپنے راز کھول دیتا ہو۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے، اے ایمان والو، کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، اپنا رازدان نہ بناؤ، اپنے معاملات میں دخل اندازی کرنے والا نہ بناؤ، من دونکم، اپنے سوا۔ یعنی ایک مسلمان کسی غیر مسلم کو دلی دوست نہ بنائے۔ پیچھے یہ بات بہت وضاحت سے ہو چکی ہے کہ انسانی تعلقات کی کچھ قسمیں ہیں۔ کون کون سی قسمیں ہیں؟ موالات، مواسات، مدارات، معاملات۔ تو کس سے منع کیا گیا ہے؟ موالات سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں بھی وہی ہے کہ لا تتخذوا بتانتن، بتانتن اصل میں موالات ہی ہے، من دونکم، اپنے سوا، کیوں نہ بناؤ، لا یألونکم خبالا، نہیں وہ کمی کریں گے فساد کی۔ خبال کہتے ہیں ایسے فساد کو اور ایسی خرابی کو جو عقل پر اثر انداز ہو، یعنی تمہاری مت مار دیں گے۔ ودو، وہ چاہتے ہیں، ما انتم، کہ تم مشکل میں پڑو، قد بدت البغضاء من افواہہم، بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو گیا، یعنی ان کی باتوں سے ان کے دل کا حسد، جلن اور تمہارے خلاف نفرت پھوٹی پڑتی ہے۔ وما تخفی صدورهم اکبر، اور جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی بڑا ہے، یعنی جو کچھ وہ تمہارے خلاف اپنے منہ سے کہہ دیتے ہیں، اس سے بھی تم اندازہ کر سکتے ہو کہ انہیں تمہارے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں۔ اور جو ان کے سینوں میں ہے، یعنی نفرت اور بغض، وہ تو کہیں بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے آیات واضح کر دی ہیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ایک نصرانی غلام جو ہے ہیرہ کا، وہ بہت ہی ذہین و فطین ہے، آپ اسے اپنا سیکرٹری رکھ لیں، اپنا میر منشی بنا لیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا، اگر میں مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسرے ملت والوں کو اپنا ایسا رازدان بنا لوں تو یہ مسلمانوں کے ساتھ خیانت ہوگی، یعنی پھر میں اس کو اپنا رازدان بنا کر اپنے سب راز کھول دوں تو انہیں موقع دے دوں کہ پھر مسلمانوں کے ساتھ جیسا چاہیں فساد کریں۔ اچھا، اس سے منع کیوں کیا گیا؟ آپ دیکھیں کہ مثلاً چائنا میں یا رشیا میں جو شخص کمیونزم پر یا سوشلزم پر ایمان نہ رکھتا ہو، اس کو وہ کبھی بھی اپنا کوئی خاص عہدیدار نہیں بنائیں گے، یا خاص رازدان نہیں بنائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کی آئیڈیالوجی کے خلاف جاتا ہے۔ تو اسی طرح مسلمانوں کو بھی آگاہ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ نظریاتی طور پر تم سے متفق نہ ہو، ان کو اپنا رازدان نہ بناؤ، ویسے تعلق رکھنا منع نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نان مسلمز کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی مملکت میں رہنے والے نان مسلمز کے ساتھ اچھے سلوک کی کس قدر تلقین کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی ضمنی کو ستایا، ضمنی کون ہوتا ہے اسلامی حکومت میں؟ ایسا نان مسلم جس کی ذمہ داری ضمنی ذمہ سے، جس کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہو یا مسلمان حکومت پر ہو، جس شخص نے کسی ضمنی کو ستایا تو قیامت کے روز اس کی طرف سے میں دعوے دار بنوں گا، اور جس مقدمے میں میں دعوے دار ہوں تو میں ہی غالب رہوں گا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے پروردگار نے منع فرمایا ہے کہ میں کسی معاہد یا کسی دوسرے پر ظلم کروں، یعنی مسلمان ہو کہ نان مسلم، جو ہماری حکومت کے تحت ہوگا اس کے ساتھ ظلم منع ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، خبردار، جو کسی غیر مسلم معاہد پر ظلم کرے یا اس کے حق میں کمی کرے یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے یا اس سے کوئی چیز بغیر اس کی دلی رضامندی کے حاصل کرے تو قیامت کے روز میں اس کا وکیل ہوں گا، یعنی میں اس کو حق دلواؤں گا۔ تو اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک اسلامی حکومت میں نان مسلمز کے حقوق ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی، بھلائی، خیرخواہی، مواسات، مدارات سب کچھ ہوگا، لیکن انہیں رازدان نہیں بنایا جائے گا، دلی دوست نہیں بنایا جائے گا، اپنے معاملات میں انٹرفیئرنس کا حق نہیں دیا جائے گا۔